Ey iman edenler! Peygamber'e hitap ederken, rayına bizi de dinle. Demeyin. Unzuruna bizi gözet. Deyip, söylenenleri dinleyin. Kafirler için elem verici bir azap vardır.